Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebiyahu bi ihsan ecmain ve selleme ve bareke kesira Hazretleri nasıl bir hayat geçirdi? Hepimiz Müslüman olarak az veya çok okumuşuzdur. Biliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini duymuşuz, dinlemişiz. Ve kendi kendimize tefekkür etmişizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şaşalı, saltanatlı, debdebeli, haşmetli, efendim zinetli, süslü bir hayat geçirmedi. Son derece sade bir yaşam sürdü ve eline imkanlar geçtiği halde bile bu sade, basit yaşamını değiştirmedi. İmkan olmayan bir insanın fakirane, sade yaşaması normaldir, imkanı yok, mecburen öyle yaşıyor. Ama imkanı olan insanların mütevazi yaşamaya devam etmesi, sade bir hayat sürmeye devam etmesi, bu önemli bir hadise. Peygamber Efendimiz öyle yaşadı. Hasır üstünde yattı. Kendisine yumuşak bir yatak hediye eden bir kimsenin yatağını bir gece üstünde yattıktan sonra ertesi gün teşekkür edip iade etti. Bu dedi beni çok rahatlandırıyor bu yatak. Gece çok rahat uyumuşum, gece ibadetine kalkamamışım. Onun için bunu geri al dedi. Sade bir sofrası vardı. Efendim aylarca evinden duman tütmezdi. Efendim halkın arasında idi. Halktan ayrılmamıştı, kopmamıştı. Evi mescidi şerifine bitişik idi. Ve sade idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinin o eski hali maalesef muhafaza edilmemişti. Yıkılırken, mescit genişletilecek diye yıkılırken o eski hali bilenler, tabi yıkılmasını da istemeyenler ağlamışlardı. Demişlerdi ki, ah Peygamber Efendimizin odaları yıkılmasaydı da bunların ne kadar sade olduğunu, ne kadar basit olduğunu, ne kadar küçük olduğunu halk ila nihaya bilseydi. Yani asırlarca sonra gelenler de Peygamber Efendimizin evi ve odaları nasıldı bilselerdi. Nasılmış ebadı Peygamber Efendimizin odalarının eni bir arşın, boyu üç arşın. Yani bir somya kadar, bir somya sığacak kadar, bir yatak sığacak kadar küçük bölmeler halindeydi. Yemesi öyle sadeydi, yatması sadeydi, efendim hareketleri sadeydi. Her şeyi, her şeyiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sade bir hayat sürdü ve sade bir hayatı tavsiye etti. Sahabe-i kiram da öyleydi. Peygamber Efendimiz'den sonra halife oldular bazıları. Devletin başına geçtiler. Devletin beytil mali yani hazinesi ellerinin altındaydı. Tabii ona asla efendim el uzatmazlardı ama kendilerinin devletten aldıkları maaş da vardı. Onu dahi efendim ölçülü harcarlardı. Ellerinde imkan olduğu halde sade yaşantılarını mali imkanlarına göre değiştirmemişler. Yani lüksleştirmemişlerdi. Hazreti Hafsa validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevcesi, Hazreti Ömer'in kızı radıyallahu anhuma, babasının halife olduğu sırada, emirül müminin olduğu sırada efendim sofrasını görüyor. Çok kaba, böyle çok efendim kuru, tatsız tuzsuz yemekler yediğini görünce diyor ki artık mali imkanlarımız gelişti babacığım, herkesin maaşı var. Tabii devlet kocaman bir devlet olunca ticari mallar da daha rahat gelip gidebiliyor ve mali imkanı artan insanların da alması, onlardan istifade etmesi mümkün oluyor. Eskiden yokluk vardı, ticaret kısıtlıydı, efendim para kısıtlıydı, parası olsa bile mal almak zordu. Şimdi o durum yok. Biraz daha durumunu güzelleştirsen, biraz daha şöyle midene rahatlık verecek yiyecekler yesen diye babasına acıdığı için efendim böyle hatırlatmıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh şiddetle reddetmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevcesisin. Onun nasıl yaşadığını biliyorsun. Öyleyken bana bunu nasıl teklif edersin? Ben onların yolundan ayrılmam dedi. Öbür ashab-ı kiram da öyleydi. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz aynı şekilde sade hayat sürmüştü. Onların hayat hikayelerini, tercüme-i hallerini okuduğumuz zaman hepsinde bunu görürüz. Abdullah İbni Mesud vali olmuştu. Ama Selman-ı Farisi vali olmuştu ama durumunu değiştirmemişlerdi. Efendim valilik konağına girmemişlerdi. Üzerlerine şaşalı gösterişli elbiseler giymemişlerdi. Bunların hepsi neden? Bunların hepsinin temelinde bir duygu var. Yani dünyayı umursamamak, dünyaya değer vermemek, dünyalık dediğimiz mal, mülk ve ihtişam ve rahatlığı gaye edinmemek, ahireti istemek, ahirete rağbet etmek, Allah'ın rızasını düşünmek, Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmak, geceleri ibadetle, gözyaşlarıyla ihya etmek, gündüzleri halkın hizmetine koşup efendim çalışmak, hizmet yapmak, hayırlı iş yapmak, başkalarının gönlünü almak ama başkalarının malını, mülkünü efendim almamak. Efendim başkalarının efendim hakkı olan imkanlar elinin altında olsa bile onu kendi lehine kullanmamak ve sade hayatı devam ettirmek. İşte buna zühd, zahitlik deniliyor. Bu dünyada zahit olmak, yani dünya hayatını çok önemli görmemek, ahiret hayatını önemli görmek, ahiret hayatına çalışmak önemli bir duygudur ve makbul bir duygudur. İşin doğrusu da odur. Çünkü ahiret kıymetlidir mümin için. Herkes için ahiret daha önemlidir ve mümin ahirette çok büyük mükafatlara nail olacaktır. Kafir de, suçlu, asi, mücrim de ahirette çok büyük cezalara çarptırılacaktır. Allah-u Teala Hazretlerinin bu dünyada emrettiklerini yapmak lazım. Efendim, ahiretteki mükafatları kazanmak gerekiyor. Çünkü ahiret dünyanın sonucudur. Ahiret dünyanın tarlasıdır. Allah-u Teala Hazretleri dünya hayatındaki davranışlarına göre insanlara ahirette muamele edecektir. Mükafat veya ceza verecektir. Efendim, فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِم۪ينَ Bu mükafatı inkar mümkün mü? O mükafat ve karşılık ve ceza insanın yaptığı işlere göre ahirette karşılığını görmesi inkar edilir mi? Bu mutlaka olacak. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِم۪ينَ Allah hakimlerin en adaletlisi, en hikmetle hükmedicisi değil mi? Mutlaka haklı hakkını alacak, haksız cezasını çekecek, zalim ettiğini bulacak. Ahiret önemli. Onu inkar etmek, onu gözden çıkartmak mümin için mümkün değil. Onun için zühd önemli bir duygudur. Rahmetullahi aleyh hocamızın da o güzel isminin bir tanesi de Muhammed Zahid. Zahid idi. Bu isim konuluyor büyüklerimize, evlatlarımıza severek bu zahit ismini koyuyoruz. Yani dünya önemli değil. Bu dünya hayatı çalışmak içindir. Rahat yeri değildir. Ahiret önemli. Ahirete rağbet etsin, ahirete çalışsın diye. Şimdi tabii bundan ne hasıl oluyor? Yani böyle bir duygu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazretlerine ve kamil Müslümanları, salih kulları hangi noktaya götürmüş? Yani dünyaya önem vermemek. Hangi noktaya götürmüş? En belirgin özelliği onların hayatlarının en çarpıcı, hemen göz önüne gelen tarafı hiç kimsenin hakkına, malına el uzatmamışlar. Adaletle hareket etme, gayret etmişler. Kimsenin bir zerre hakkını yememeye çalışmışlar. Birisi bu. Haksız kazanca sırt dönmüşler. Haksız kazancı reddetmişler. Önlerine gelse bile ellerinin tersleriyle itmişler. Sahibini azarlamışlar. Bu teklifi yapanı efendim haşlamışlar. Olmaz böyle şey demişler. En belirgin özelliği bu. Haram yememek. Efendim açgözlülük yapmamak. Başkasının hakkına, malına el uzatmamak. İkinci, zühdün ikinci tezahürü nedir? Tabi bu birinci, ikinci dediğimiz bizim sıralamamıza göredir. Allah indinde hangisi daha kıymetli? Allah-u Teala Hazretleri bilir. İkinci özelliği de ahirete rağbet edip ahiret için var gücüyle çalışmaktır. Zahid olan insan aynı zamanda abittir. Onun için abid ve zahid kelimesini beraber kullanırız ekseriyetle. Neden? Dünya değerli olmadığına göre, ahiret önemli olduğuna göre o ibadetlerine sadıktır, vefalıdır, devamlıdır. Gece ibadetlerine kalkar, çok kıymetli bir ibadet olan gece ibadetini aşk ile şevk ile yapar. Aşıktır, çünkü böyle halisane yapılan ibadetler insanın kalbini nurlandırıyor, aşkullahı hasıl ediyor. Yunus Emre gibi gece gündüz yanan, yakılan bir aşıkı sadık oluyor. Abidü zahid olan kimse. Tabi sonuç yapılan bir şeyden sonra meydana gelen sonuç bu. Dünyayı sevmeye gelince insan bu hayatı seviyor. Bu hayattaki efendim imansızların peşinden koştuğu, rağbet ettiği, yağmaladığı, kavgalaştığı şeyleri sevince ne oluyor? O zaman onları elde etmek için hırsa kapılıyor. Hırsa kapılınca, gözünü perde kaplayınca haramları da işliyor. Efendim haramları da alıyor. Harama el uzatıyor. Çalıyor, çırpıyor. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifi çok kesin olarak ortada. Er-raşi vel mürteşi finnar. Raşi ve mürteşi rişvet kelimesinden efendim gelen iki kelime. Biz rüşvet diyoruz. Araplar daha ziyade rişvet diye söylerler. Raşi, rüşveti veren kimse, rüşveti yapan kimse. Yani haksız işini yürütmek, çıkartmak, bitirmek, oldurmak için işin başındaki memuru vazifesini yapmaktan efendim saptırmak, haksızlığa göz yummasını sağlamak için verilen para. Mürteşi nedir? Mürteşi de rüşveti alan kimsedir. Evet, bir insan bir memur karşısına dikildiği zaman herhangi bir işte, vergi işinde, efendim bilmem belediye işlerinde, daha başka bir konuda devletin bir memuru var. Devletin hakkını, yani milletin her ferdinin hakkını orada temsil ediyor. Onu koruması lazım, kollaması lazım. Onun karşısına çıkıyor ki sen kollama. Milletin hakkını kollama, devletin sana verdiği vazifeyi yapma. Peki ne yapayım? Ben senin yan cebine rüşvet koyacağım, para vereceğim, sen beni görme. Sen benim yaptığım haksızlığa göz yum, ben bu haksızlığı yapayım, işimi yürüteyim, götüreyim, bitireyim diyor. Ne yapıyor yani? Nizamı haleldar ediyor. Kurulmuş olan güzel, adaletli düzeni kaldırıyor kendi lehine. Yani kendisi haksızlığı yapacak, işini bitirip götürecek. Karşı taraf niye bu haksızlığa vicdanını bastırıp, vicdanını susturup razı oluyor? Cebine para konulduğu için, rüşvet konulduğu için. Böylece ne oluyor? Toplumdaki bütün kanunlar çiğnenmeye başlıyor, aksıyor. Ve haklar çiğneniyor. Mazlum ve masum olan halkın müdafası yapılmıyor. Zalim olan insanlar halkın parasını, malını, hazineyi, beytülmali sömürüyor. Halkın menfaatlerini çiğniyor. Ne oluyor yani? Alemin tesis etmiş olan güzel nizamı yıkılmış veya surda bir gedik açılmış, sur çatlamış oluyor. Veyahut havuz gibi düşünelim. Havuzun efendim delinmiş oluyor dibi ve sular gidiyor. Yani bir büyük zarar. Bu neden oluyor? Paranın aşkına, hatırına memurun vazifesini yapmaması, haksızlığı görmezlikten gelmesi, haksıza yap aslanım, peki aslanım, geç aslanım demesinden oluyor. Tabii Allah bunu sevmiyor. Er-raşi rüşveti veren, vel-mürteşi rüşveti alan, finnar. İkisi de cehennemdedir. İkisi de yanacak. Demek ki efendim ikisi de cehenneme girecek. O halde mümin bunu yapar mı? Yapmaz. Çünkü müminin amacı Allah'ın rızasını kazanmak, cennete girmek, cehenneme düşmemek. Tabii cehenneme girmek, cehennemde yanmak da insanların iyi tasavvur etmedikleri, tefekkür etmedikleri, güzel idrak eylemedikleri bir ceza. Yani cehenneme girmeyi sanki efendim bir istasyondan geçmek gibi yahut bir yere gidip gelmek gibi böyle hafife alıyorlar, kolay sanıyorlar. Halbuki insanın kibrit çöpünü elinde biraz fazla tuttuğu zaman, parmağına yaklaştığı zaman ateş, biraz geç attığı zaman parmağının ucunun bile yanması, günlerce parmağının acımasına, zonklamasına, su toplayıp kabuğunun soyulmasına sebep oluyor. Bir kibrit ateşine dayanamayan insan veya bir çocuk, günlerce yanıktan dolayı ağlayan bir kimse, iyi düşünelim. Cehennemde ne kadar yanacak insanlar, onları düşünmesi lazım. Tabii inanmayınca umursamıyor. Veyahut gözü dönmüş olunca, dünya sevgisi gözünü kaplamış olunca, efendim bunu gözü duyguları zayıflamış olduğu için umursamıyor. Tabii ahirette cezasını çekecek. Aziz yüzü intikam olan Allah cezasını verecek. İşte yani dünya sevgisi bütün hataların yapılmasına sebep oluyor. Hırsızlıkların, zulümlerin, haksızlıkların, adaletsizliklerin yapılmasına sebep oluyor ve nizamı alemi bozuyor. Toplumun nizamını bozuyor, haksızlıkların yapılmasına sebep oluyor, mahkemeleri çalıştırmıyor, haklı olan masum gözyaşları içinde kenarda kalıyor, haksız olan zalim, efendim edepsiz işini yürütüyor. Tabii bu çok kötü bir durum. Toplum için çok kötü bir durum. Toplumun temeli adalettir. Yani zalimlik yapılmamasıdır. Zalime fırsat verilmemesidir. Hakkın sahibini bulmasıdır. Yanlış iş yapılmamasıdır. O yapılınca toplum zarara uğruyor. Onun için insanın gözünün tok olması lazım. İşte zühd. Zühd dediğimiz duygu insanın gözünün tok olması demek ve faydalı bir duygu. Çünkü insanı haramlardan, hırsızlıklardan, zulümlerden, haksızlıklardan koruduğu gibi Allah'a yöneltiyor, Allah'a efendim ibadet ettiriyor. Gözyaşlarıyla ibadet ettiriyor. Aşık-ı sadık bir kul haline getiriyor. Çok da çalışkan bir insan haline getiriyor. Yani zühdün, dünyaya metelik vermemenin efendim böyle tembellik olduğunu sanmayalım. Bakın bu hususta Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerifi okuyayım. Ez-zühdü fid-dünya yürihul kalbe vel-beden ve ragbetu fiha tükserül hemmen el-hazen ve vel-bitaletü tukassil kalp. Üç cümle var. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok açık seçik bize bazı hakikatleri bildiriyor. Ez-zühdü fid-dünya, dünyaya rağbet etmemek, dünyaya aldırmamak, dünyalık konusunda müstehni olmak, abid, zahid bir kul durumunda olmak ne yapar? Yürihül kalbe vel beden, gönlü de vücudu da rahatlandırır. Gönlü rahatlandırır çünkü hırs olmaz, haksızlık yapma duygusu olmaz, efendim kin olmaz, efendim şunun ayağını nasıl kaydırırım, bunun malını nasıl alırım diye insanın kötü duygularla kalbi efendim dolu olduğu zaman tabii kalbi rahatsız oluyor. Çünkü vicdanı onu sorguluyor. Sen bunu nasıl yaparsın diye taşlaşmamışsa vicdanı, tabii kalbi rahatsız oluyor. Ama zühd olunca kalbi, ruhu rahatlıyor. Ve beden, bedeni de rahatlıyor. Beden bakımından da bir rahatlığa erişiyor. Ve rağbetu fiha, dünyaya rağbet, yani dünyayı sevmek, o ne yapar? Tüksürül hemme vel hazen. Üzüntüleri, hüzünleri efendim arttırır. Dünyaya rağbet etmek. Başka bir hadis-i şerifi çok duymuşsunuzdur. Bir cümleyi. Hubbud dünya resü külli hatiye. Her hatanın kaynağı, başı, başlangıcı, sebebi dünya sevgisidir. Dünyayı sevdi mi insan, o sevgi, o dünya sevgisi, hırsı dolayısıyla çok hatalar yapıyor. Tabii o dünya sevgisi de çok zararlı oluyor. Bir kere hatalar yaptırıyor insana da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki Sittetü eşya'ı tuhbetül amel. Yedi şey vardır. Bunlar insanın işlediği amelleri heba eder. Mahveder, yok eder, siler, sevabını kaldırır. Yedi, altı tane şey. Amellerin, işlenen amellerin yok olmasına, kabul olmamasına, efendim mahvolmasına sebep olur diyor Peygamber Efendimiz. Bunlardan birisi de dünyayı sevmek. Dünyayı sevdi mi insanın amelleri de makbul olmuyor. Ötekileri de sayı verelim. Hadis-i şerif tamam olsun diye başından el-iştigalu bi-uyubil halk. Halkın ayıplarını efendim göz önüne getirip onlarla meşgul olup onları söylemek, yaymak, dedikodu yapmak, başkalarının ayıplarıyla uğraşmak. Bazı insanlar böyle meraklıdır. Sağa sola bakar, dedikoducudur. Birisinin ayıbını görmeye, görünce de onu sağa sola söyleyip dedikodu yapmaya gayret eder. Halbuki bu yanlış bir duygu. Başkasının ayıbıyla uğraşacağına insanın kendi ayıbını, ayıplarını araştırması ve onları düzeltmeye çalışması lazım. Başkasının ayıbıyla uğraşan günaha girer ama kendi ayıbıyla uğraşan kendisini düzeltir, kamil bir insan olur. O halde bu başkasının ayıbını araştırmak, karıştırmak, gözlemek, gözetlemek efendim ne yapar? Amelleri heba eder, yok eder. İkincisi ve kasvetül kalp. Kalbin duygusuzluğu, katılığı, sertliği, vurdum duymazlığı, gönlün efendim kara olması, taş olması, taş bağırlı olmak, bu da amelleri yok eder. Mümin nasıl olacak? Duygulu olacak, lirik olacak, ki hassas olacak, efendim mütefekkir olacak, böyle katı kalpli olmayacak, ince kalpli, rikkatli olacak, rakik kalpli olacak. Bu da amelleri yok eden bir sebep. Üçüncüsü hubbud dünya, dünya sevgisi. Dünya sevgi mi? O da amelleri mahvediyor. Sonunda insanı mahvediyor. Ve kılletül haya, dördüncüsü, utanç duygusunun azlığı. Şimdi artık bu devirde utanmak ayıp haline geldi. Utanmak bir kusur sayılmaya başlandı. Herkes efendim hayasızca işleri rahatlıkla yapıyor. Radyolarda, televizyonlarda efendim onlar konuşuluyor. Onlarla röportaj bile yapılıyor. Adam dinin haram kıldığı, yasak kıldığı çok kötü bir efendim huyu var. Söylemek istemiyorum dilimin ucunda ama size ifade etmekten utanıyorum. Yani söylemeye utanıyorum. Televizyon onunla röportaj yapıyor. Bu edepsizler nasıl edepsizmiş, birbirleriyle nasıl edepsizlik yaparlar, yaşarlarmış, dünyaları, duyguları neymiş? Bunu röportajın utanmıyor musun? Bu pisliği halka duyurup yaymaktan ne fayda var? Halka bunu tabii gösterince bilmeyen cahiller de onun peşinde gider. Onlar da kötü olur. İyi insanları örnek göstermek, iyilerden bahsetmek lazım. İyileri öne çıkarmak lazım ki faziletli, kamil, olgun, başarılı insanları gençler görsün, çocuklar görsün, ona özensin. Sen eroinmanları, efendim sarhoşları, ayyaşları, esrar kullananları, efendim çirkin yaşam sürdürenleri, tembelleri, çalışmazları, anarşistleri, efendim seks duygularını ters ve kötü yönde kullananları çıkartır, reklam edersen, anlatırsan, beğendirir gibi veyahut hiç olmazsa tabii bu da ne yapalım, bu da bir insan işte istediği gibi yapsın dersen, suçluyla suçsuzu aynı kefeye koyar, aynı tarzda bakarsan olmaz. İslam öyle yapmıyor. İslam haksıza haksız diyor, haklıya haklı diyor, iyiye iyi diyor, kötüye kötü diyor, iyiliği teşvik ediyor, kötülüğü yasaklıyor, içkiyi yasaklıyor, zinayı yasaklıyor, efendim lutiliği yasaklıyor. Bunlar reklam ediyorlar. Olmaz. Bu da tabii hayanın azlığı da amelleri mahveder. Ve türül emel, beşincisi, insanın emelinin uzun olması. Bu ne demek? Yani hiç ölümü düşünmüyor, çok yaşayacağını sanıyor, gaflette devam ediyor, tevbe etmiyor, kendisini düzeltmeye çalışmıyor. Nasihat edildiği zaman da tamam tamam yapacağım diyor. Bırak kumarı, tamam tamam bırakacağım. Bırak bu tembelliği, tamam tamam bırakacağım. Gel biraz faydalı insan ol, çalış çabala, olur olur peki yapacağım ama yapmıyor. İleride hep, ileride ileride. Peki niye dayanıyor bu duygu? Çok yaşayacağını sanıyor, farz ediyor. Efendim bir zaman gelip düzeleceğini şey yapıyor. Efendim isteneni yapacağını sanıyor ve emeli efendim ileriye atıyor. Yapması gereken iyi şeyi ileriye atıyor. Bu tuğle emel işte insanı mahveden çok önemli bir duygudur diye bunu dinimiz ve din kitapları, tasavvuf kitapları bahis konusu etmiştir. Hiç böyle düşünmeyecek. Yani belki hemen biraz sonra ölürüm, aman bir an önce tövbe edeyim, iyi insan olayım, kötülükleri bırakayım demesi lazım. Onu dememek böyle gaflette, rahatta ve rehavette olup efendim kılını kıpırdatmamak, bu çok kötü bir duygu. Kötü duygulardan birisi. Bu da amelleri yok ediyor. Ve zalimun la yentehi. Altıncısı da adam zulmü tutturmuş, devam ettiriyor. Zalim. Zulmü bırakmıyor. Bu da böyle bir zalimin de amelleri heba olur. Evet. İnsan dünyadan rağbetini çekerse, duygularını ahireti kazanmaya, işini, aklını, fikrini ahireti kazanmaya döndürürse ruhu da rahatlıyor, kalbi de, gönlü de rahatlıyor, bedeni de rahatlıyor. Dünyaya meyli de üzüntüsünü, tasasını, hırsını efendim arttırıyor. Hani bir kabın içine asit koysan, toprak bir kabın veya alüminyum bir kabın madeni kapları da asit mahvediyor. İnsanın içinde böyle kötü hırslar, duygular olunca tabii insan çeşitli tasalara düşüyor bundan dolayı. Bu duygu onu düşürüyor. Ve üçüncü cümle önemli. Abdullah İbni Ömer'den radıyallahu anh'a'dan rivayet ettiğimiz hadisi şerifin üçüncü cümlesi. Vel butalatu tukassil kalbi. Tembellik de kalbi karartır, katılaştırır. Yani ne yapması lazım insanın? İbadetle ve çoluk çocuğu için helalden kazanmak için çalışmakla vakit geçirmesi lazım. Tembellik etmemesi lazım. Aziz ve muhterem dinleyiciler, tabii çok çalışan bir insanın belini doğrultup da oh demesi hakkıdır. Terini silip bir kenarda biraz dinlenmesi hakkıdır. Çünkü balyoz sallamıştır, kazma sallamıştır, kürekle efendim çalışmıştır. Veyahut makinenin başında çalışmıştır. Veyahut sabahtan akşama koşturmuştur. Tabii çalışanın dinlenmeye hakkı var. Dinlenmek çalışmanın daha verimli olması için şarttır. İş hayatını inceleyen efendim alimler, mütehassıslar dinlenildiği zaman daha verimli iş yapıldığını bildikleri için fabrikalarda bile işçilere kısa fasılalarla molalar verdirtip dinlendirme yaptırıyorlar. O arada çay içiriyorlar, süt ikram ediyorlar efendim. Biraz rahatlandırıyorlar. Ondan sonraki çalışmaları daha dikkatli olsun, daha verimli olsun diye. Yani çalışırken dinlenme, çalışmayı kuvvetlendiren güzel bir iştir, makbuldür. Bu olacak. Dinimiz de zaten bunu teşvik ediyor. Belli zamanlarda çalışıp belli zamanlarda dinlenmek lazım. İnsan ibadet ettiği zaman zaten belli zamanlarda mola vermiş oluyor. Öğle ibadeti, ikindi ibadeti, akşam ibadeti, yatsı ibadeti insanı dünya hayatından çekip çekip Mevla'nın huzuruna götürüp dinlendiren molalar olmuş oluyor. Hem de ne kadar güzel mola. İnsan o arada, o molada Mevla'nın huzuruna çıkmış, çok şerefli bir ziyaret yapmış oluyor. Ne kadar güzel. Evet, insan çalışırken dinlenir. Çalışırken yorgunluğunu gidermek için dinlenmek ayrı bir kavram. Ama tembellik ayrı bir kavram. Tembellik çalışmayı da yapmamak, çalışmaktan uzak durmak, yan gelip yatmak efendim manasına geliyor. Bu da bıtale dediğimiz efendim battallık, yani tembellik efendim bu kalbi karartır. Bu İslam'da doğru değil. Zühdle ilgili bir hadis-i şerifin sonunda bunu da Efendimizin buyurması neyi gösteriyor? Yani zühdü kimse yanlış değerlendirmesin, efendim tembelliğe sapmasın, o da gönlü karartan, yani tembellik gönlü karartan bir şeydir. Tembellik demek değildir. Zühd, ahiret için çalışmak demektir. Dünya için çalışırken yanlış yola sapmamak demektir. Demiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. İslam'ın tabii bütün insan emirlerini beraberce incelerse, yani zaten ilim adamının vazifesi nedir? Bir alim bir konuyu inceleyeceği zaman nasıl hareket eder? Biz üniversitede başarının, çalışmanın, bilimsel çalışmaların usulünde anlatırken bunu söylüyorduk. İlk işlerinden birisi o inceleyeceği konuyla ilgili bütün bilgileri, bütün malzemeyi toplamaktır. Bütün kaynaklara bakıp okumaktır. Bütün fikirleri, lehte ve aleyhte fikirleri öğrenmek ve karşısına almaktır. Araştırma öyle olur. Tek taraflı olmaz. Bir tarafı dinleyip öbür tarafı dinlememekle güzel bir sonuca ulaşılmaz. Bazı malzemeden istifade edilmeyince araştırma tamam olmaz. Nerede olsa gidecek, o malzemeyi de bulacak, onu da bilgileri arasına, kaynakları arasına katacak. Mesela biz Türkiye'de bir araştırma yapardık ama Amerika'nın filanca kütüphanesinde bir yazma eser var, onu getirtirdik. Londra'nın efendim British Museum'unda bir yazma eser var, onu getirtirdik, istifade ederdik. Bilmem İsveç'in Uppsala kütüphanesinde bir eser var, onu incelerdik. Dünya gözümüzün önündeydi, masamızın üstündeydi. Bütün kaynakları toplardık. İşte İslam hakkında hüküm vermek için ve hüküm verecek olan insanların İslam'ın her yönünü iyi bilmesi lazım. Tek bir yöne böyle dar bir bakışla bakıp da yanlış sonuca varmaması için her tarafını bilmesi gerekiyor. Zühd efendim güzel bir duygu, yani efendim zengin gönüllülük demek, dünyaya rağbet etmemek demek, ahireti unutmamak demek, Allah'a kulluğunu usulünce güzel yapmak demek. Çalışmamak demek değil, çalışmamak kalbi karartır diyor Peygamber Efendimiz. Çalışmayı metheden ayetler, hadisler var, teşvik eden hadisi şerifler var, tüccarlığı metheden, sanatkarlığı metheden hadis-i şerifler var. Kadının dahi evde boş durmamasını tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Ne güzel alettir diyor küçük bir kız için evde yün eğirme makinesi. Yani koyunlar kırkılacak, yünler yıkanacak. Ondan sonra yün eğirme makinesiyle hanım kızcağız bir taraftan otururken bir taraftan o aleti çevirerek pamuk iplik yapacak. Tabii iplik ilk iş. Yünün iplik haline gelmesi ilk iş. İplik haline geldikten sonra da ondan güzel kumaşlar dokunacak, çorap olacak, hırka olacak, takke olacak, efendim eldiven olacak, tabii çalışma olacak. Yani Peygamber Efendimiz onları da efendim evde durduğu halde çalışmaya teşvik ediyor. Ne güzel şeydir efendim yün eğirme aleti bir kızcağızın elinde diye methediyor. Erkekler çalışacak, çocuklar çalışacak, herkes alnının teriyle ortaya eser koyacak. Toplumdaki herkes çalışacak, topluma bir fayda sağlayacak. Efendim bu çalışmadan toplum yükselecek, ileri bir ülke olacak. Çalışan ülkeler ilerliyor, yükseliyor. Çalışmayanlar da efendim düşmanların boyunduruğu altında kalıyor ve sonunda büyük zararlara uğruyor. Çalışmamasından çok zararlara uğruyor. Çok ızdıraplar çekiyor ve çok cezalara maruz kalıyor. Belki sadece ülkesi, malı gitmiyor, belki canı da gidiyor. Rahatı, hürriyeti gidiyor, canı da gidebiliyor. Onun için İslam'ın emirlerini güzelce efendim uygulamamız lazım. İslam'ın belirttiği tehlikelere karşı uyanık olmamız lazım. O tehlikelerden uzak durmamız lazım. Allah Teala Hazretleri bizi böyle kullarından eylesin. Yani biz tok gözlüyüz, zengin gönüllüyüz. Efendim dünyalığı putlaştırmamışız. Dünyalığı elde edeceğim diye gayrimeşru yollara sapmayı sevmeyiz. Namusumuzla yaşarız. Çoluk çocuğumuza tertemiz, alın teri olan parayı götürürüz. Tabii alın teri bazen bedeni çalışmayla olur, bazen fikri çalışmayla olur. Bir profesörün her ne kadar tarladaki işçi kadar alnı belki terlemez ama geceleri uykusuz geçer. Çalışacak, çabalayacak, öğrenci yetiştirecek veya bilimsel araştırma yapıp ortaya bir icat koyacak. O da bir alın teridir tabii. Böylece efendim çalışma ile şerefli bir ömür sürmek lazım. Ortaya eser koymak lazım. Başkalarının istifade etmesini sağlayıp efendim duasını almaya çalışmak, gönül kazanmak lazım. İslam bu işte. Biz dünyaya efendim kavga için, dava için, kuru iddia için, böbürlenmek için gelmedik. Yunus Emre'nin sözünü söyleyelim biz de. Biz sevgi için geldik. Başkalarının sevgisini kazanmak için, efendim mahlukatı hoş görmek için geldik. Yaradılanı hoş görmek için geldik. Efendim dostun idraki gönüllerle olduğundan, Allah'a iman gönüllere yerleştiğinden gönüllere önem veririz. Gönülleri yapmaya çalışırız. İnsan gönlü kazanmaya çalışırız. İnsanların hayır duasını almaya çalışırız. Onun için harıl harıl çalışırız. Tembellik yapmayız. İyi bir Müslüman harıl harıl gece gündüz çalışan Müslüman demektir. Allah-u Teala Hazretleri böylece güzel çalışıp efendim hem kulların duasını almayı, efendim minnettarlığını kazanmayı hem de kendisinin rızasını kazanmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Hayırlı, verimli, uğurlu, efendim ecirli, sevaplı, faydalı, olumlu bir hayat sürmeyi Allah cümlemize nasip etsin. Bu iş ahlakı, bu dünya görüşüyle, efendim o ahiret sevgisiyle yaşayıp Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamızı nasip etsin. Rabbimiz kimsenin, hiçbir kulun hakkını üzerimize geçirmemeyi nasip etsin. Varsa kul haklarını ödemeyi nasip eylesin. Ve olanca fırsatları değerlendirerek efendim başka insanlara hayırlı, faydalı işler yapmamızı, arkamızdan hayırlar bırakmayı, sadakayı cariyeler, eserler bırakmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akademi dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.